panikę postawi. Warte kanasty, makera, na ciotę mi słychadykę. We talk about money, we talk about fame, we talk about success. But at the end of the day, we got something much bigger. We obey. Boston, jedna night put set up to Austin. But putting all the big boy in a party. Putting all the big halakati. Se kudo se shkeba I se go shpeta. Havi radi mi vje bi osmin zem. Une kot shka, peri po zem. Po nuk e kam problem se pishtina me cipa ta lava. Klobi o të syra ta ta ta. Emri jam të qiu na na na. Sonde ka kibuti për mashala. O për mashala. Ти фалю, ти фалю, твоя душа правда у. Ти фалю, ти фалю, ти мосу божали, ти мосу божали.